أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. بإذن ده سورة دريم حصة أو پده کی جواب ده شبید آغا چا چه استدلال کی پاغ امور خارقو ده عادت ده خضر علیہ السلام داغ دلیل ګرځي داغ په قدرت او تصرف او داغ د علم د غیب د پاره او بیا په خپل حاجتونو کې داغ درا بللو د پاره دا دلیل پیش کړي او حاصل د دې جواب بدای چې حضرت علی السلام یو بنده محتاج او رحمت کې الله تا او کوم کارونه چې هغه کړی دی هغه په خپل ویلي چې و ما فعلته عن امری دا ما په خپل خوښه نه دی کړی الله را ته ویلی چې داسې وکړه دا الله په حکم کړی دی. بخاری کې حدیث کې راغلی دی چ موسی علیہ السلام نه چاته پوس کو غو تقریر وکړو چنن سبا په دې وخت کې د ټولو نړۍ عالم څوک دی هغه ته وی زم کنه خبره خو داغه صحیح وا داغه تر علم تر حدا پوری شي په بنی اسرائیل کې او په دغه علاقه داغه نړۍ عالم بل څوک نه لیکن الله وحیر ولې غلا چې ستانه نړۍ عالم بل مشتا موسی علیہ السلام ته پوس وکړو چې څوک دی کوم ځای دی چې لاړ شم داغه علم حاصل کوم کنه نه الله جل شانو ورته وي مجمع البحرین سره دی او حاضر نوم دی او غلوی عالم دی. موسی علیه السلام هجرت وکړ د طلب د علم لپاره دې ته وي د علم مقام معنا عالم له د علم نه چې دا کوم علم دی پاغه باندې کفایت نه دی په کار چې دی بس په ځای باندې کینی او مخ کې نه ځي نه په کار دی چې مطالعه کوه او کله چې لوی عالم د بل ملاویږي نو داغه نه تپوس کوه مسله تپوسا ته موسی علی السلام نه غټ خو بنې کنه او موسی علی السلام هم د طلب د علم د پاره سفر کړی دی کنه نو سفر د پاره طلب د علم د عبادت دی او دا هجرت اصل کې هجرت ال الله دی د هجرت غټ قسم دی کنه تاسو ته ابتدا کې ما ویلو خلاصه کې چې صورت کې د هجرت اقسام ذکر دي دا هجرت دی د پاره طلب د علم او دا د الله په حکم دی ان دین دا پتا ولګی د شهید چاله د علم حاصلولو نبی پروا کېدل مې دی په کار ها او علم د قران او د سنت د احکام شرعیو مراد دی. وایز قال موسی لفتاه او کله چې ویل موسی علی السلام خپل خادم دا فتان او جوان دوی او خادم او نوکر دا سه په کار دی چې هغه نو جوانی کنه او موسی علی السلام چې دین یو خبره دا الله د دین د کولو د پاره زید علم حاصلولو د پاره علم خو سره شته خو هغه سی واقعي زیاتې او بل ځان سره مرګره غته دي نو بغیر د مرګري نه سفر نه دی پکار یو مسله دي دارم وتا حدیث کې مراغلیو چې आवाज مزه الواحد شیطان والاسنان شیطانان والثلاثه رکب یو یو شیطان دی دو دو شیطان دی او درې ډله بیا وخت ابتدا غربت د اسلام ورستو بیا وی اجازه ست خیر د بک آسان تلی شي کنه نو موسی علی السلام ځان سره ملګری غستره بل هغه ملګری د خدمت کوي نو زه خیر د کتا داسې ملګری ځان سره واغست چې هغه ستا خدمت کوي ځکه د خدمت کې ورستو بیا پیغمبر شوی لیدا نو موسی علی السلام خادم یوشع ابن نون علیه السلام نو موسی علی السلام ورستو بیا د پیغمبر او دا فتا سی وی ودا لا ابرح همیشه بزمزم لا ابرح من لا زالو سائرن یا لا اترکو هذا السفر زدا سفر پریدم نا بس روان به مقوم به قوم به ترسو مشی علم نه حاصل لا ابرح کور ته بیا واپس کیدل نشته غره او د اصول قول چې علم باغه سړیز دکی چې دې کله بیا التفات نه کی روستو کده التفات روستو کو نو علم نشي حاصل ولې ښه ځکه ویلا ابره همیشه با روانیم روان بهم سفر بکوم مزل بکوم حتا ابلغ مجمع البحرین تر دې چې اور سم زید جمع کېدو د دو دریابونو ته اشاره ده چې خو کوشش وکړ دې خو سعی وکړ په طلب د علم کې او دا زموږ سلف وګړي دی ښا چې د یو یو حدیث د پاره د یوې میاشتې مزل کړی ښا د یو حدیث د پاره څومره ثانی الله راوسته ده چې خواکې محادیث بیانېږي او خواکې قران بیانېږي بیا مې وسړی غیتا وقت کې حدود نه تیار پکار دادی چې د الله کتاب ولې دی شي یا د حدیث مونږ په دنیا باندې سوره پیسې لګو بلا د سکول کتابونه وګوره او اس لکه خوشی چې حکومت مفت کړی دی مکه خو دا په پیسو ملاویدل کاغذ نو کاپیانه خو په پیسو ملاویږي کنه نو په یوه پیسې لګې نو کتاب د حدیث غسل ګران نه چې سړی ځان له کتاب واخلی په دینیت چې بدی کې بزه علم حاصله پیسې د چې کمی ولګولې دا اصل کې د دره پاره د آخرت ذخیره ده اجر دی دا به زه نه ویلی نو په کار دی چې د حدیث درس نه کتاب سړی سړی کتاب ځان له ګوري پیدا کی بلا مکتبی دی به هور کې ملويږي مردان کې بلځه کې چا ته سړی وی رول را لاله ګران کار نه دی کتاب مخه ته پروت دی نو قران کریم نسخه مخه ته پکار ده که سړی وی نه پوهیږم الله باندې به پوه کی خیر دی او داسې شته کنه الله کتاب راواله او ګوره ورته کی دی چې دې سره به مستاسنه علم حاصل شي سو پټکو باندې به پوه کنه دې کې لري فواید بل قران کریم ته نظر کول د عبادت ته ځل بندګی ده الله ندې کې اشاره ده چې خو کوشش وکړه په طلب د علم کې لکه د موسی علی السلام په شان وګوره سوره کوشش کړي حتا ابلغ مجمع البحرین تر دې چې عمر سمزو زید دریا جمع کېدو د دوه دریابونو ته بحیر روم او بحیر فارس چې کوم ځای جمع کیږي کنه دې ته وي او دیم قول دا و چې نه دا د اسبانیا او د مغرب په مینس کې مراد د بحر نړمبی بحر نه بحر ابیض متوسط ته او دیم نه مراد بحر محیط اطلسی دی ا د دوه دریابونو چې کوم ځای یو ځای کیږي هغه ته مضیق وي مضیق فنجه مقام کې نن سبا وتا په خوابه د جبل الطارق وي نن سبا د جبرالټر وي جبرالټر هغه ځای کې مجمع البحرین تر دې چې ورسم مجمع البحرین تا زید جمع کی دو د دو دریابونو تاو امزی حقوا یا روانیم دیر زمانه روان بیم روان بیم دیر زمانه حقوب ویلی دیو گورا حقوب جمع دا او داوی اصل کی احقابیم جمع را دی دا چاوی اتیاو کالو توی او بہتر دا چنه دیر زمانه بس چې دا غیر سر نی معلوم دا دینا دا پتو لگی دا چې موسی علیہ السلام وی ډیره زمانہ به زما ناخد الله جلیل القدر پیغمبر دی داغه پاغه کتاب تورات باندې الله بزرګونو انبیاء را لېګل دي پته ولګیدا چې طلب د پاره د علم دا عبادت دی طلب د علم داغه د پاره سفر کول دا عبادت دی نو دا لوی بندګی ده د الله چې وسړی طلب د علم د پاره سفر کوي او منډوي ذکر وی یوم زی حقوبا یا بروانی ما ډیر زمانہ منا ستاج دا کم روانی دلی کنا علم دا پارا و دا قرآن دا ذکر دا پارا دا وحی دا ذکر دا پارا دا حدیث دا زن لعبادت دی بندگی دا اللہ علماوی دا نفل عبادت نو دا دی مقام اچت تی گوری خوا یو سڑی لگیا دا نفل کئی یا نفل منس کئی یا مثلا دا نفل روجنی ولی دا یا نفل عمر کئی یا نفل حج کئی دا غټول نو دا مقام اچت چې دې د علم د حاصلولو د پاره منډه وي ښا اتر سوچ دې کور ته واپس شوی نه دې حدیث کې راځي دې د الله لار کې دې د الله لار کې د نو کده باندې مرګ راغی شهید دې دې نه دا پته لګی چې هر قدم چې دې اخلي ګنن الله ولا ثوابونه ورکوي څه کوي طالب علم لړې احتیاط پکار دې نو قران ذکر کوونکی چې د کور نه بار وو دا طالب د علم دې کنه دا علم طلب کون کی دا پاره ډیر احتیاط دا پکاره دی چې دا هر قدم ثواب کې لیکلي کیږي نو اته نه چې دا ځان لزای کی په کنزلو په بدردو په غیبتونو په بدنامو په بوختانو مسلمان ته په ضرر ورکولو په برزو زکا غوی امزی حقوق روان وی مڑی را زمانا نو فلما بلغا مجمع بینهما کل چور سیدل دادوار زید جمع کی دو داغی تا داغ دوارو در یابونو جمع کی دو زید یو در یاب دی یو غالی را غلی دی بلد بلی غالی دواری یو زیشی دی نو نسیا حوتا هما یر کدی دوارو مئیخ پل حکم خود داو چی تو زان سرا مئی والا تو خوالا کم زیکی چی اغستان یر شن اغزی که بغی اللہ را طرف نو حکم دیزان سرا مئی اغستی و غور دارا چی دا مئی تو کلی دا پاسا پی مالگا چولی دا مالح دی دیزان سرا اغستی و اغتیل تا یر شن اولا دوارو تین نسبتو کو حالانکه دوارا انبیاء دی خوی ورسو نبی کی گی او دا بل خدای نبی موسیٰ علیہ السلام غیر دا پتو لگی دا چې نسیان او ایر منافی د نبوت نه دی انسان دی کله کله په ایر راشي مولا صاحب ته ولې دا خپل سپکاوی غنه چې خبره ایر شو وای کله کله خبره ایر شي کنه تاسو ګټ ته وای چې دا مسله هو تاونه کوي ایر شي ورانه ایر ورانه ځکه وینسیاحو ته هم ایر کړو او اشاره و دیتا چې طالب علم له پکار دی چې ځان د ایر نه بچ کی کنه کوشش کی دا کی چې ایر نه کی ښه فتخذ سبیله فی البحر سربا نونی ولا هغه مېخ په لار په دریاب کې د سورنګ په شکل کې عجیب غون ته دا و چې تابوي چې په کې سورنګ جوړ کو به یو ځکه دی نه او بو کې سورنګ جوړ شو نو فلم ما جاوزا اوس دا غنو میږي او حالانکه غلی دلو خادم می عشاء علیہ السلام اولی دل چې مې ټوب په دریاب ته چې ټوبې کنه لار یو د موسی علیہ السلام ته یې شو دی نه نو بیا سوال دار چې نسبته دواړو ته څنګه وکړو چې دواړو یې کړو یر خو صرف د یوشع علیه السلام نه رااله کنه داغه داغه خادم نه په نسبت هغه ته زګو بجې د موسی علیه السلام نه دا یې شو چې دیو ته ویلې چې ډوډۍ را اچو دا دی یې کنه نو فلم ما جاوزا انسان دی کله یې راشي د سړی نه ډوډۍ د خیال نه دی او کله یو مقصد کې سړی مشغول نو هغه ټیم پین تیر شي خو بیا هم روزه موجب نه خوږي خانه خو په کار کې مشغول دی نو خیال هجه کله کار ختم شي کنه سړی کده لګي احساس وشي چې اوس ولګا دا چې روډه او پرما فلم ما جاوزا نو کله چې پوری وتل قال لفتاه يخبل خادم تا اتنا غدا انا رولم ته سواناري زمونګا ناشترول کنه لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا یقینا رو رسید مونږ د دې سفر زمونږ نستړي والی تا مار ډیر ستړي شو کا پوره تر اوسه ستړی نه دا دوره مزل کړلې چې پنځه مقام ته رسیدلې ډېر لري زه دې دا ځکه هغه مزل اصل کې ډړ په شوق کړلې کم مزل چې ډړ په شوق کې کنن په یوه ځای نه ستړی کیږي او ورسته خو بیا اصل کم ځای چې دا غینه خطا شوې ده ځکه ستړی والے راغی خان ورسته ستړی والے راغی ته دا لطیفه نقطه و دې مقام کې ځکه موسی علی السلام لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا نو قال هغه خبر را یاد شو ناغوتوی ارایت خبر شا ارایت معنا څه خبر شا از اوینا ال سخرته کله چې پنای حاصل کومګه غټیتا موسی علی السلام دوی ته دا غټه یاد رج مونږ بل ښار ناسو او لګو دشو یا کیناسو را مو کو فینی نسیت الحوت یقینن ما ير کو مې او ما انسانی هو او نو ير کړه مان هغه الا شیطان مگر شیطان ان اذکرو چې یاد کړه مې ویاغا چتاته یاد کوم دان اذکرو اصل کې د ما انسانی هو د هو ضمیر نه بدلو نه استعمال لې نو معنا مان نو ير کړه داغي تاته یادول مگر شیطان مطلب یې دالي دغه بدل په حکم د مظلومین هو کې نو معنا بدل شي کې خان معنا شیطان نه نه ير کړو دای دغه شي غلط چیز نسبت شیطان ته کیږي ولې داغه په وسوسه کیږي کنه کله شیطان غفلت راولي انت دغه کار نه پاتې کی صاحبو خیال نشي د مونږ ټیم دی دا شیطان غفلت در باندې راوستري صاحبو خیال نشي راخوره درس ټیم دی دا شیطان غفلت راوستري ځکه هغه د نسبتو کو چې ما انسانی هو الا شیطان ځکه داغه په وسوسه شوی دی کنی اصل کې هو يرول الله کوي د انسان نشي الله یری خو موږ کی اسباب شته کنه نو ير کړي مان هغه مگر شیطان چې آتی کم تا تا واتخذ سبيله في البحر عجبا او نیولې وا دغه مې لار خپل په دریا کې عجيبا چې په لار نیولې او چې سورنګ جوړ شو دا دې لار نو موسی عليه السلام یې قال ذالک ما كنا نبغي او موسی عليه السلام ذالک ما كنا نبغي دا غل چې مونږه طلب کاو دې خو مونږ په طلب کیو کنه دا خو ما ته الله او علامه خو لیوا نفر تدان واپس را روان شو على آثارهما فقلوا قدمون وان قصصا چې واپس راتله واپس يقصان قصصا ما رقم زينه چې تليو هغه ته بیا را واپس شو چې څنګه راو رسیدو حالت یو تند غټه د پاسم لاس ته صدرې بزانه شولې لکه سړی چې سملی زمون خلک اکثر صدرې ځان سره ساتي دا ګوره د انبیاء او سنت ښا نبی له سلام سره هم صدرو صحابه سره هم صدرونو باقاعده په حدیثو کې ذکر راځي زمون د پښتنو دایو اوس په کې د اجر سونډان نه وته نغینا چی نور چې سمرونو هغه سره صدر خامخې صدر کې ډېرې سي دي دا فائدہ پکښتا چې کی دي شی وزه کې تا قضاء حاجت تکې نه او ضرورت دې ته بل سنې نه صدر پزان واشو دا پکې شته چې لام به ځان نه بدل تاو کې لنګ بشي ده کی دي شي لکه صحابي په لار روان او په دې کې خپماته شونه زر زر په صدر وکړل لنګ دا رنګ په څه دغه مخه تراشي نه ضرورت ته بار پکایي کی فېدی په ګډيري دی او کوم او دکېږي په پزان باندې واچو لکه حضرت علي سلام پزان صدر شولې موسی عليه السلام چې خپل اور سيدو نو سلام یې وکړ فوجدا عبدا من عبادنا نو مونږ دې دوالو یو بندا د خاصو بندګانو زمونږ نه زمون بندا الله وي بندګي کوون کې ودان نبی دې به تر ادا ده اگر چې اختلاف پکې وو چاوي نبی دې او چاوي ولي دې هاتو حیوان کې دمیوي وي په حضرت علي السلام نبی وو او ادا د اکثر علما او قول له ادا کې دي نه چې ولي د نبی نه زیات عالم شي بیا خو به ولي د نبی نه زیات عالم شي او بل دا چې روستو قصینه معلوميږي چې هغه دا کم کارونه کوي نو ولي ته الهام کیږي او الهام خو ځوونی شي زینو بزوونی شي ځوانه هغه دوره غټ کار څنګه کیچې سړی وږي یذین دا معلومیږي چې نبی دې وحي وته شوی د قطعي خبره ده ځکه هغه په فیصله کړی دا حکم کړی ښا نو دا نبی دې لا یقیني ده دغه شان ته نور علما هم ویلي او خپل تفسیرونو کې به تر هم دا چې دا نبی دې عبدا من عبادنا او بلدا ته نه رحمتا من عندنا ورکړو موږ هغه ته رحمت د خپل طرف نه او علمناه من لدنا علما او خودلو موږ هغه ته د خپل طرف نه خاص علم چې هغه د بعض غیبونو علم دی ابو سعود وی ها د ته بعض خبرې الله کولې چې نور چاته نه معلومه چاوي د دنوم بلیاو بلیای ابن ملکان چاوي د دنوم ارمیا ابن حلقیاو او په حاضر باندې مشهور زته چې کوم ځای بکې نه استو بیا پاتې د غلې بشین شو دا هغه معجزه وا هغه زما کا بشنه شو ځکه او ته حاضر وې او بعضی کسان بیا دا وې وی حضرت علی السلام ژوندې دي ټیک ده بعض علماء ویل ابن سلاوی ژوندې دي سفیان هم ژوندې دي بعض علماء دا خبره کړې ده لیکن حسن بصری مړ دی سید التابعین امام ابو بکر ابن العربی رحم الله وی مړ دی ځکه نبی علی السلام ویلی یو مخه کې چې رنه دی وخت نه روستو سل کال چې تیر شي یو تنم په مخ د ځمکه بداتې پاتې شي چې هغه ژوندې تر چې کوم ژوندې لري کنه دې کې به یو نه پاتې کیږي نه ټول کو ژوندې ونه مړ دی هغه ژوندې شي نو پکې موږ د خبره هونیشته کنه چې بعد کسانو ته غټه مسله جوړه کړې ده بیا شیر ژوندې دی مړ دی او الله ژوندې ساتي عیسی علی السلام بر اسمانونو کې ژوندې ساتلې دی په ځمکه ساتلې اگر چې دا روایت کمزوري دي دی باب کې څومره روایت چې دینو مخکې ما تاسو ته ویلو کمزوري دي خو سفیان خبره کړې ده ابن سلاوی هو حي عند جماهير العلماء دا غفتا او خلونو سبار شکر موجود ده الوی عالم تیر شوی دی دا امام نووي غوند سړی دی نه اقوال لاخلي کنه خو بار صورت نور علما محدثین ټول دا ویل کې امام بخاری شمړ دی او دا یي قول غوره دی پا ر دا دلایل کوم دلل لګنه براهین دی په به تر همدار چې مړ دی دا د الله خاص بنده او خاص علم ول ورکړی د من عبادنا نه پته لګي موسی علی السلام چې لاړ وی سلام یې وکړو چې سلام یې وکړو نو هغه زر د سره داسې را بار په وان نه بیر دی السلام دلته سلامونه کم دی دلته سلامونه دا وی چې تر هغه سره شان لګی دا ولې حق پر سوی په دنیا کې आवाज یې مثلا هغه کوله د خلکو په دې شو ځکه غزان لا پروت دی ځکه وی دا سوب دی لکه په ما سلام وکړو نو بیا وته مننتا سوکي هغه موسی موسیٰ نم میرے پی موسیٰ بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل و موسیٰ پی آ یہ تو زلطہ سکے نو قال لہو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و تخبر اکڑا چه حل اتبعوکا آیا تابیشم ستا علا ان تعلمن مما علم ترشتا پدے شرط چه تعلیم براکے ما دا داغے چه تا تا خود لیشوی دی دہت آیت خبر رشد دوح خبرو توی دہت آیت خبر برا تکے او کو کو موضوع ای روایت را ته مزه کې تکا ځان دې کې کیسه کې راغلي دی عاشق یې لیکلی دی دورۃ الماسخین کې دی مولا سی وی تابعک سی ویلی چا خوب لیدل لري دا خبره ونی روشد خبره راته او که بس د قران او سنت په نصوص وای پکار دی شاګرد له امام راضی دی چې آداب لیکلی د متعلم او د عالم چې متعلم له پکار دی چې معلم له لار شین او هغه ته دی وای چې استاد ما ته اخو دی خو خبره مکو بس صحیح خبره راته وک د قران خبره کوا د حدیث خبره کوا دا د هدایت خبرې دی روشد خبره راته وک نور خبره بنګه موسی علی السلام وی د سره دا خبرې کولی بیا په دې زمانه کې یو چنچن رااله یو مرغې رااله او په دریاب کې ورغوپه شوه چې ورغوپه شو دی نه مخکې صحیح بخاری کې راځي موسی علی السلام ته خضر علی السلام وی الله چې مالک علم راکړل دی هغه تا څخه نشته او تعالی چې کوم علم راکړل دی هغه ما سره نشته هر چا سره خپل خپل علم دی په دې کې هغه طوایر چې راغی هغه مارغه ابن کثیر هم روایت راوړلې نو هغه ځای کې ورغوپه شو دغه اوبه وسکلې مارغه دا یو طریقې چې کله دې ځای کې اوبه وسکینو دا مخکې داسې کیږي نه نو موسی علیه السلام ته خضر علیه السلام وی بیر دې مارغه په دې مخکې پورې چې سوره اوبه انختې دي او د دې دریاب ته نسبت وکړو زماستا علم داتې دی لکه دا صاف کې چې دې په دې مخکې پورې لګېدلې دي او دا دریاب د الله علم دی دا یو مثال له توضیح لپاره ذکر کړه کنه معنا دا الله علم داتې علوم دي چې هغه ما ته دای په دنيشته دا زما استاد دواړو علم چې یو ځای کې دا داتې دی لکه استاد کې دریاب نه ښه على ان تعلمني مما علمت رشدا نغوتوي ما ته به رشد خبرې کوي استاد نو قال هغه په شرط دي استاد علم پکار دي په شاګرد باندې شرط کیږي ها مثلا یو شرط بدای چې غیر حاضری بنه کې به مطلب به ضایع تک دې سره شوق ختميږي په ټیم برازي دا چل بکې دا بکې قال یا دې چې کوم وخت کې درس کوم هغه وخت به اعتراض نه کوي چې کله زه درس ختم کوم دا غن رسته چې ستا کوم دې کې شوبې نو بیا ته پوسټ کوو ځکه درس په مېز کې چې کله ته پوسټ راشي نو خبره ګډوډيږي هغه ته وته موي چې زه کار کوم خو ما باندې اعتراض نه کوي چې دا دی ولي وکړو رسته برته بیا وایم نو قال هغه ورته وی انک لن تستطيع معي الصبر یقینا ته چرې وس نه لري ما څخه د صبر کولو وکيف تصبر سرنګ به صبر وکي الا ما لم تحد به خبرا پاغ سیز باندې چې ستانش تک تانه دراګر کړي پاغ باندې علم خپل تا په علم کې خبرې نشته نو ظاهره ته په ما باندې رات کې ځکه دوی مجبورې د خپل علم نه چې کله خلاف شرع کاروي نه غلي نه پاتې کیږي موسی علی السلام په خپل دې صحیح کړی دي چې باغې ته راځو ول د شرع خلاف نبی چر ته برداشت کولی شي ځکه وته دی وی چې تا په علم کې باغ جهیز نه او تا ته په حقیقت پته نه نو ته بیا پاغه صبر شرط وکي نبی د الله ناغوته یې نجی کوم با قال ستجدنی ان شاء الله صابرا او ورته هغه زرد چوب مو ما ته غوختی الله صبر کوونکې ولا عاصی لك امره او نا فرمانی بن کوم استاد هیڅ حکم استاد ته و چې سوې کنه هغه به زمنم او ما ته به رشد خبرې خای نو قال نو هغه ورته وی پین تباتنی نو کتابداری کوي زما فلا تسالنی عن شیء نو تاسو مکو زمانه د هیڅ یو سیز بارکه حتا احدث لک من هو ذکر تر دې چې شروع کوم تا ته داغه نه بارکه بیان تر سوچ ما داغه بارکه تا ته بیان نه کړي ذکر نه کړي کنه ته په بالکل اعتراض نه کوي دا څه بولی دا څه بولی ما هم نه له سره ټیک شو دوه روان شو دې ته بشتي مدرسه وي ښه استاد هم روان نه شاګرد هم روان نه علم حاصلې دا غنه د علم د حاصلولو لپاره دا سفر اغم کړلې او د شاګرد ته د خور لپاره اغم لګیا دي روان دي کشتی مدرسه را فن طلقا خو به خبر شروع شي بیا وته ګوره وایذ قال موسی لفتاه کل چوي موسی علی السلام خپل چا خپل قادم تا یوشع علی السلام تا لا ابرح همیشه به روان يم زه په دې سفر کې حتا ابلغ مجمع البحرین تر دې چې اور سمځه د جمع کېدو د دوه دریاونو تام زی حقوبا یا بزم ډیر زمانہ فلما بلغا مجمع بینهما کله چې اور سه دلته دواړه زید یو د کېدو دا د دوه دریاونو ته نسیا حوتهما ایر په دواړو مې خپل فتخذ سبيله فی البحر سربا نونی ولا غمې په دریا کې او سرنګ عجیب لا فلما جاوزا کله چې پورې وتل دا دواړه قال لفتاه نو وی خپل خادم تا تینا غدا انا راکم ته سبان ارزم لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا یقینا راورسی زمون د دې سفر زمون نستړي والی ته قال ان غور توی ارائته خبر شه از اوینا ال الصخرته کله چې پناهی حاصل کلمونګه غټتا فینی نسیت الحوت یقینا مایر کمای وما انسانیه الا الشیطان ان اذکر او نو ير کله مانا هغه مگر شیطان چې یاد کله می وغه تا تا واتخذ سبیله فی البحر عجبا او نی ولا دغه مې لار خپل په دریاب کې نو تعجب مې او په تعجب قال ذلک ما كنا نبغي او ایلو ته موسی علی السلام دا خو هغه دې چې مونږه طلب کاو فرتد علی آثارهما نو واپس را روان شو دواړه په قدمونو خپل قصصا چې واپس لون کې وبدلو فوجدا عبدا من عبادنا نو وی مونږ یو بندا زمونږ د خاصو بندگانو نه آتیناه رحمتا من عندنا چ ورکړو مون هغه ته رحمت د خپل طرفنا وعلمناه من لدنا علما او خودلو مون هغه ته د خپل طرفنا خاص علم قال له موسى او هغه ته موسى عليه السلام هل اتبعك آیا تابع شم ستا علی ان تعلمني مما علمت رشدا پدې شرط چې تعلیم براکه ماته داغه چې تا ته خودلی شوی دی د هدایت خبرې نو قال هغه ورته انك لن تستطيع ما يصبر یقینا تو وسنه ریزه ما سره د صبر کولو وکيف تصبرو او سرنګ به صبر وکته الا ما لم تحد به خبره طاغ سيزو چتنه پاره باندې خبردار قال نو موسی عليه السلام ستجدني ان شاء الله صابرا زرد چوب مما کچ تغختي الله صبر کوونکي ولا اسي لك امر او نافرماني بنكم استاد هي حکم قال موسی علیہ السلام و حضرت علیہ السلام و فین تباتنی کتاب دایکه زما فلا تسالنی عن شیء ان تپوسم کو زمانہ د یہی سیو سیز بارہ کی حتا احدث لک منه ذکرہ تر دې چې شروع کوم تا د داغي په بارہ کې بیان